نشست زیر تاخت پل شیرین زنو که هر راز گو میکردن و درخت گرد پر و کمی دست بونمد و کمی دست بخونمد کنج خلوتی میهم ده جون دل بیانمد چست زیر تاخت کل شیرین زنو هک هر راز گو میکردن و درخت گرد کو و کمی دست بونمد و کمی دست بخونمد کنج خلوتی میهم ده جون دل بیانمد